Ali xəlifə olanda təbii eləmirdi. Yəni xəlifədir, kimdən qorxurdu? Onda hər şey açıq aydın deyərdi. Hamı bu şeylər. Gəlin, Nəcib Balağada şərh Rəziyatı hədisdə hansı ki Abbaqırı tərifləməsi öləri daha orada əlhəmdülillah Nəcib Balağanı bölüblər var səhirləri, zəifləri orada uydurmalar çəkdi. Onun kitablarının tərzi var mı? Yoxsa yox. Fəqət sizinə yazır da ki, əlinin deyir Öməri Toğriyənə təqdim edir. Nakşdan qalq. Yox, səhir, yox, qəbul edəmir deyəndə ki, tərif var əsində. Yox, tərif var əsində, yox. Tərif var əsində, yox, ondan söhbət gedir. Hur amili, bu ki, deyirləri, filan hədis səhidir, filan hədis səhidir. Hur amili belə şeylər qəbul edir. Axı, deyirsən sizə, axı, mən bu gün, axı, bu gün mən hətta görürəm ki, bir dənə şey sevinirəm. Sizə bir dənə şey deyim, bu məndən başqa kimi dindən eşitməmsiniz. Amma bu sözü bir dənə dəqiqiyyatda saxla, axı. İnşallah, vaxt keçəcək. Bu sözü sizə xatırlayacaq. Mən bir şey sevinirəm ki, bu ki, indi hərəkət başlayıb eşyələrdə. Filan hədis səhidir, filan hədis səhidir. Mən bir dənə şey görürəm ki, bu yol şiə məhzəbin dağılmasına aparır. İnşallah. Və salam. Onlar özləri öz başlarına oynasıblar. Məhzəb dağılacaq. Əvvəlki alimlər niyə qarib bu qapını bağlamışdı? Məhzəbi qormaq üçün. Qapını bağlamışlar ki, nə gəlib məsumlardan, gözünün üstə yeri var, ayırmayın da, səyir, səyir, səyir, ayırmayın. Məhzəbi qorumaq namına. Qapı var. Hindi ki, qapını açırlar, ha, bu hədis səyir, məhzəb dağılacaq. Özləri öz başlarına oynayırlar, ha? O da dağılır. Siz mənim fikrimi, siz mənim fikrimi, siz mənim fikrimi, siz mənim fikrimi, nələ kitab-ül kafir məsələsi bir səncə, əxi? Söybək, ondan gedir ki, Necəsən mən deyim, bax. Tutaq ki, belə bir adı bilən bir şey deyilir. Məsələn, Nəhcül Balağa. Niyə görə Nəhcül Balağanı indiyənəcən belə ürəyinə danışansansə, hədis səyir, səyir, bizdə ricalı bir bana, beləsənsə, niyə görə indiyənəcən bir Nəhcül Balağanı çəkiləməmsə, məsələn, bir alimi götürsün, təhqiq eləsin necə? Hədis. Əlin sözü, ya xütbəsi yeməkdir, gəldi altında, hədis səhidir, zəifdir, filan rab, səhidir. Niyə yoxdur belə bir təhqiq? Bunlar niyə görə buna başlayıblar, mən sizə deyim. Bunlar ona görə başlayıblar ki, artıq görürlər ki, biz bunların kitablarından dəlillər gətirdik. Məcburan deyim. Və məcburan, baxmırlar, ha, hədisin səhidir, heç nə. Sərfləmir, zəifdir. Sərfləmir, uydurmaz, və belə. Və bu qapını ki, bunlar açıqlar, şəxsə bu bizə fərq edir. Şəxsə mən özümə ləzzət edir ki, əlhamdülillə ki, istədiyimə özə gəlmişim, çatmışam. Bu çox da mən gözləyirdim. Onun üçün bundan qabaq gözləyirdim bunu ki, bir dənə bu başlasaydı, biz də öz işimizi bilərdik. Əlhamdülillə özü başlayır, əla. Və salam. İndi bir dənə kişi istəyirik ki, rizal elmi ilə, heç əlsünəti yox, şiənin öz rizal elmi ilə çıxsın bizim qabaq. Bir dənə onda salamat hədis qoyacaq ya qoyulmuşsun. Gəlsin. Mən ki, qatma açmadı. Gəl, indi məhzəbi ayaq üstə saxla görüm, necə saxlayacaq. Vallahi, tam sənmi sözüm də. Tam sənmi sözüm. Bir dənə üzr istəyir, bir dənə məhzəbi. Fəqət bunlar, əxi, eriyiblər cahidəsinə. Bunlar tərqinə varmıyıblar ki, bunlar hansı qatma açıblar. Bunu amil ağıllı idi. Mənə qədər qatma bağlamışdı və qeyirləri. Ona görə, əxi, hədisçi də axı. Axbarım sən nə edirsən, hədisin Orasında bilir, burasında bilir. Bütün hədisi əzbər. Məhzəbi saxlamaq səhəbi. Vasabi şey 30 cilddir. Gör, hansı kitabın müəllifidir? 100 minlər nədir? 10 minlər nədir? Əzbərində sənədlə. Şiənin məhzəbini orasında bilir, burasında bilir. Sən gəlmişsən, sən gəlmişsən sabahın uşağı, dünənin uşağı, deyirsən, filan hədisi zəyir, özə qapı atırsan. Bu, əlhamdillə, yaxşıdır və inşallah özünüz də görəcəksiniz. Görəcəksiniz ki, nəticə, yəni bu nə ilə nəticələnəcək? Allah xeyir olsun. Bir də qardaş, o zəngidir, nə zəngdə axıra kimi? Ha, heç yandı, iki nəfər oldu belə, ikisi də deyib ki, zəhs eləyə bilərim, ikisi nə demişim zəhs də? Nədən nə söhbət? Axır yəndə o oldu ki, geri barışdırasın, bundan geri alışdır. Hamı tələbdə, axı. Bəhriz və ömür? Haydi, yox, yox, yox, şeydir, Qumski oxşuyurdu. Qum tələbəniz? Hə, oxşuyurdu. Ərəzimizə bilməsini oxşuyurdu. Qardaş, elə normaldır. Qardaş, nə? Qardaş sözü, o xeyr olamaz. Axı, bir dənə bir söz deyim ki, mən də birincisi, xeyr olamaldan qabaq, üçüncü şahadəti götürsən hələ. Çünki onlarda əsas iki dənə şeydir, bizim müxalif, xeyrul əməl. Bir də ki, Aliyyən və Aliyyullah kəlməsi üçüncü şahadət. Onu bizlər bu şeydir. Onu indi deyirlər. Hədislərində gəlir. Öz kitablarında gəlir. Fəqət o hədislər təbii ki, hamısı uydurma hədislərdir. Amma üçüncü şəhadət barədə o ki, 30 yaxın hədis gəlib onlar üçün. 25 hədisdir. Afran və İqamiyə dair. O hədislərin heç birisində Əliyyən və Əliyyullah kəlməsi yoxdur. Yoxdur. Ona görə Xumeynət də Xumeynidir ya bəli Kərani müstəhidlər öz risalələrində azan bölümündə yazırlar ki, belə sətralsı şey yazır ki, bu deyir azan təkib səsindən deyil. Fəqət deyir azana bir sonradan deyir o Allah'a savab ummaq niyyəti de bir sonradan artırılır. Sonradan da artırılan şey aydın ki, dində nədir, hökm nədir, bidətdir. Hər bir halda o barədə hədislər var mı? O hədisləri gətir mənə rical kitablarından, öz rical kitablarından bütün hədislə uydurma çıxarır. Problem yoxdur yani. Yəni bu istədiyin hədisi gətir, uydurma çıxar. Bir də salmaq rabi yoxdur ona görə. Aydındır. Ona görə o qaxını kəsdirlər, bilmədim ki, əlaq. Ona görə... Sonra rizam kitablarını deyərəm, yazaram mı? Sonra. Bu xədəh məsələsi var. Bu barədə nə deyə bilərsən? Nə işini istəyirsən? Hə? Nə var onu işitmək? Nə düzdür? Təbii ki, əqidəmiz düz istəyir. Mən onların sözünü dedim. Nə işini istəyirsən? Onlar elədir də. Onlar sən... Nə işini istəyirsən? Sən nə işini istəyirsən? Son başlıq. Desən ki, ağlama istəyirsən. Yox, yox. Orada çox məqamlar var ki, o çox ağlama, o başa Quran kündə var, Quran kündə var. Və qədər bu barədə mən bir dənə dərsləyəcəm. Dərsləyəcəm. Onların o barədə gətirdikləri ayə gətirəcəm. Fəqət axı bir sənifədir. Mən istəmirəm ki, bu cür ayrı-ayrı məsələlərə durum cavab verir. Vallahi cavabı da. Bizim bir dənə söz deməkdir. Bir dənə söz deməkdir. Bu cavablar var axı. Bu deyilən sözlər var, qardaş. Bu deyilən sözlərin əksəriyyətinə birinci Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah Minhac Sünnədə cavab verir. 8 ciltlik kitab var. Həm də kitab var məndə. Yəni, Saudiyadan aldığım, gətirdiyim kitabların içərisindədir, 8 cildli kitab. Əlhamdülillə, 8 cilddə bu indi deyilən şübhələrin, demək olar ki, bir 70-80%-in cavabı hamısı var, necə lazımdır, təhqiq elədi kitab. Onu qoydum qırağa. Və bu dəqiqə, xey, Abbaqır barədə nələr deyirlər? Fədək hadisəsi, xilafət məsələsi, o mağarada qorxub qoxlamaq məsələsi, sonra bəzi sözlər var Abbaqırın. Sonra Ömər barədə siğana haram eləməsi, Fatimənin qapı arasını qoymuşsunuz. Sonra Osman barədə nə ki, şübhələr gətirdilər. Bütün şübhələrin cavabları hamısı var, kitab formasında. Yəni, dərs kimi cavab vermək adi şeydir. Oturarım bu gün, diktafonu qoyaram yanıma, gündə 4 dərs hazırlayıb buraxıram istəyirəm. Dərs tapatam, fikirləşmədən bir şey. Heç kitabsız vaxtsız. Heç fikirləşməyə də ehtiyac yoxdur. Hər şey məlum məsələlərdir. Fəqət, əxi, adam istəmək ki, belə xırdaçılıq edəsin. Əsas məsələ maraqlıdır nə? Kökdən. Aydındır. Yəni, məsələdə problemlər çoxdur, əxi. Hansı ki o problemlərdən biz ələm danışmırıq. Yəni, elə şeylər var ki, heç danışmırıq. Hələm gözləyirik. Aydındır. Elə şeylər var ki, əxi, vallahi. Elə şeylər var ki, heç biz o şeylərdən danışmıram. O şeylər açılsa var, əxi. Olsa yavaş-yavaş açılır. Bu, əvvəl Quran tərzi. Məsələn, bu Elman var, Elman binə qədli. Onun mənə ələmə bu söhbətlər yox idi. Bəlkə 10 il bundan qabaq. Onun mənim qiyabı söhbətim oldu. Necə qiyabı söhbət? Quran tərif barəsində bir şey yazmışdım. Azı-azı, əxi, 10 il olmaz, 10 il olmaz. Amma azı bir 7 il imanı qabaq, bu təxmin edir. Çünki Abbaqır nə vaxtı başlanıb? 4 il keçib, hədir 3 ildə ondan qabaq. Təxmini 7 il bundan qabaq. Mən bir şey yazmışdım, gedib onun əlinə düşmüşdüm. Sonradan bildim ki, Binəqədidə Elman budur. Başqası yoxdur. Gör ki, mənə hətta ona demişdim ki, telefonumu da verir. Hətta mesajlaşırdıq da. bilmirəm, zəngləşmişdi, yadıma gəldi. Deyəsən, danışmışdı. Yəni, qiyabi üzümüzü görməsəydi, belə bəsliyirdi. Hətta o mənə, sonram təvəssül mövzusunda, sonram Quran tərzi mövzusunda komputorda özü yazıb bir cavab da göndərmişdi. Sonra ona mən də cavab göndərmişdim. Və xülasə, hətta Quran təhrif barəsində hədis gətirmişdim, qayıdıb demişdi ki, o hədis Kitab-ül-Kafidə filan bölümdədir, o bölümdə olan hədislər səhih deyil. Mən qayıdıb gətirmişdim ki, məclisi o hədis səhihləşdirib, Saduq etiqadında, Kitab-ül-Etiqadda o hədis səhihləşdirib, səhihli bir də alim gətirir ki, o hədis səhihləşdirib. Bu şeylə də mövzu bitmişdi. Sonradan üstündən neçə ili keçdi ki, sonra bu mövzular belə qalxdı bu mövzular. Yəni, bir səhv nədir? Məsələ, biraz axı, vaxt tələ bilirsən, yaxşı vaxt tələ bilirsən. Çünki indi bu dəqiqə o dəfə mən məşraqaya da gələndə, qardaşlar da dediyim, hələ sizin özümüzə də deyim, bəzi qardaşlar axı, elə bilirlər ki, maşallah da maşallah qardaşlar çox idi. Onların özləri bir xəbərdarlıq çıxır ki, izdah çünki sizin özünüzə də bilirəm, belə qardaşlar da gedin deyil. Bəzi qardaşlar elə bilir ki, mən bütün gün oturub bunlar barədə yazıram, bunlar barədə araşdırıram. Yox, bəzi qardaşlar belə başa düşür də. Vallahi axı, belə bir də misal deyəcəm, bəlkə də yer deyil. O bir adam var, deyir ki, filan adamın hobbisi. Məndə bu rahatlıqda hobbi üçün bir şey deyəcəm. Yəni, barədə belə vaxtım olanda başımı qatıram, belə keyfimi açıram. Yəni, çünki ki, onları mən durum vaxtımın zamanı. Sadəcə, düz özümdür. Yəni, elhamdülillah ki, özümüzdə o boyda elm növzular var. Hədis elmidir, təfsir elmidir, usul elmləridir, fiqh elmidir və qeyr məsələlər. Bugün mən çalışdığım, düşündüyüm, fikirləşdiyim yalnız budur. Adi Müsirdən gətirdim kitablar və Saudiyada həccə gedəndə gətirdim kitablar və başqa yerdən sifarişini aldım. İçində bir dənə rahatsız kitab tapa bilməzsən. Heç ona həvəssiz də deyil. Yəni, deyil rahatsızlərə rəd yazılan kitablar. Sonra həvəssiz də deyil. Elmi kitabı. Hamısı fikir kitabları, hədis kitabları təcrübə. Və bugün məşğul olduğumuz da fikirləşdiyim də yalnız budur. Fəqət bu o demək deyil, ha? Yəni, dəvət olmayacaq. Yox, elhamdülillah, olacaq fəqət hər şeyin vaxtı var. Bugün mənim fikirləşdiyim, düşündüyüm, daşındığım yalnız öz üzərimdə çalışmaq, yaxşı elm tələb eləmək, həmçə istədiyim də, məsələn, usul-i fiqh elmini, qılaq-ül fiqhi, yəni fiqh elmini mükəmməl öyrənmək, hədis elmidir, təfsir elmidir, bu elmləri öz üzərimdə işləmək, çalışmaq. Bu da ki, azı bir, məsələn, 15 il, 20 il vaxt var. O rafizlə vardı, dediyim inşallah kitabı da yazacam Allahın izniylə. Fəqət istəmirəm ki, şey olsun, istəyirəm ki, oturur, yaxşı bir bax, əməlli başa işləyim. İmami Əqris vardı, belə necə lazımdır. Hətta biraz başa özürləyəcəm, ərəb dilində o gətirdiyim mətinləri ərəbcə orijinalını da gətirmək və sonra tərcüməsini, yəni hər tərəfli də dərsinəcək. Və elə eləyəcəm ki, məsələn, filan alimin rəyi yox, icna olan məsələlər, bax olarsın sözüm nədir? Yəni, demək istədiyim odur ki, yəni, qardaşlar hətta düzgün göndərsinlər. Bəzən arada deyirəm ki, bir dənə səhvli, bir dənə risalə yazdım, özüm də axıda peşman oldum. Qardaşların düzgün yönlənməməsinə görə. Bir dənə qardaşlar, indi mən tutaq ki, yazmışam, indi ehtiyac olur, o da mən vaxt sərfləməmişim, o həmin risaləni inanırım, bəlkə də 2-3 günə yazmışam. Həmin risaləni bəlkə 2-3 günə yazmışam mən. Mənə bu xasiyyət var, bir şey yazanda gələk axşam yatmayım, o tez bitirim. Belə. Əslində bu elmi cəhətdən yaxşı üslub deyil. Əslində yaxşı üslub deyil. Gərək gündəlik müəyyən qədər vaxt ayırasan, tələsməyəsən zat, hər adamın bir xasiyyət var. 200 gün ərzində yazmışım onu. Əmir Çarəni. Yəni, deyim ki, ona çox belə vaxt səhv deyilməmişəm. Amma baxırsan ki, qardaşlar hərisdir məsələ. Həris olmasınlar. Otursunlar öz etiqadlarını öyrənsin. Amma bu o demək deyil, yəni də deyirəm ki, dəvət tərk edilməlidir. Yox. Təbii ki, dəvət məkana uyğun edilir. Təbii ki, məsələn, Türkiyədə durub bu növzularla danışın, bu ehtiyac yoxdur. Çünki orada problem, suflərdir. Amma bizdə problem budur. Və bizdə ən çox da adımı, şəxsən mənim özümə belə şey gələn nədir? Bu gənclər var, şey gənclər. Təqəc ki, onları ki, yönləndirirlər beləsə. Problem budur. Məsələn, şeyədir, gəl, şey, və belə olsun. gəlsin bir şeyə deyir, neyse gök haqqı axtarır. Onlarda da güya ki haqqı axtarır deyirəm, ona görə ki, gənci olsun, qocası olsun, hamısı bir haqqı axtarır. Neyse gəlir, bir ağanın, bir seyidin yanına, məşəlin yanına, deyir ki, seyid, mən bir də haqqı göstər də. Qadir dedi ki, haqqı istəyirsən, sən haqqı Kərbalada tapacaqsan, Süfeyində tapacaqsan, Cəməldə tapacaqsan. Yəni, məsələn, haqqı sən fitrədə tapacaqsan. Demirəsən, haqqı Quranda tapacaqsan, Tohiddə tapacaqsan. Yəni, yönləndirmədir. O da yazdır, gedir, oturur. Hələ mən danışmıram, İslam tarixi necə yazılır bu tarix kitablarındakı müsibətlər. Təsəvvür ki, tarix Abbasilərin dövründə yazılıbsa, Abbasilərin zamanında Əməvilər pislənər, Əməvilərin yaxşılığından nəsə danışsansa da özünü türmədə görürdünsə. Bu abı havada tarix yaxılıbsa, Abbasilərin zamanında. Sən təbii ki, açanda tarixə hələ görsən ki, elə bir ki, tarixdə Əməvilər olur. Həsələ, mən bu şeylərdən danışmıram. Fəqət yönləndirmədən, gör, necə, ona görə belə insan sənə gəlir, sənə Kərbalada qoşunda neçə nəfər olub, neçəsi uşaq olub, neçəsi qadın olub, neçəsi dəvədə olub, neçəsi atda olub, neçəsi minidə, neçəsi piyada. Rəqəmlərlə si, amma desən ki, tohid nədə asmaqsın sənə bax. Neçə adım da demin. Neçə ümumiyyətlə deyir ki, tohid nə olar şeydir, dəyəsən. Sıra üçün biri gəlir, neçə bir dəcərdə görüşməli olub. Biz, mən meyilliyəm ki, buna tohiddən danışır, qardaşlarına gəlir, onlar da bir 5 nəfər gəlibsə, 5-dən hələ 4-də vaxt elə şey olub, əlhamdülillah, hamısı tövbə edib, indi biri qalır. Hələ bir edir. Yox. Mən bunu yönləndirəm tohidə, bu danışır mənə tarixdən. Yönləndirəm tohidə, danışır mənə tarixdən. Və axırda dedim, yaxşı, Allah subhanət olaraq Quran-ı kərimdə buyurur ki, bir dənə şirki bağışlamayacaq. Problem şirkdədir. İndi mən sənə sual verirəm ki, birbaşa gedib İmam Hüseyindən istəsən, problem deyil, deyir mən istəmirəm, amma istəyənə də problem görürəm. Deyir, məsələn, sən problem sənə özün başdan yaxacaq. Gedib İmam Hüseyindən deyir. Yəni, sözüm bu misal gətirirəm. Misal da oldu ki, axı, yəni xəbəri yoxdur toxuyubdən. Uşaq Muhammed ibn Abdülvahabın gözəl sözü var. Deyir ki, bunlara deyirsən ki, bunlardan söhbət gedin, deyirsən şirk edin. Deyirsən ki, Allah şərik qoşma. Bəli. Deyir, mən Allah'a şərik qoşmuram ki. Deyirsən ona, şirk nə olan şeydir? Deyir, bilmirəm. Deyirsən, bilmirsən, harada bilirsən, onu qoşursan, yox qoşursan. Bilmirsən, axı, o nə olan şeydir? Şilən şeydir, içilən şeydir, başdan aşağı tökülən şeydir. Sən nəyə qəlbini aldan bilirsən? Kuşandan alınan şeydir. Şirkə qırı qəlbi etdiyirsən, ki, zahir, mən durum küçə səs deyirim ki, sən mənim qəlbimi aldan bilirsən. Durum, mən Allah subhanahu söylemiş ki, kafir olmuşsan, mənim qəlbimi aldan bilirsən. Qəlbi etdiyirsən, sən elə dilindən çıxan sözün, etdiyin əməlin sənin küfrüsün dəlilidir. Dəlili yox, hələ birbaşa küfür. Üçün dəlmişsin, bir qardaş gedir, zarafatca onlardan birinə sual verir ki, haqqı axtarğanda. Amma həmçin deyəm, haqqı axtarğanda zarafatca deyir. Bu da qayda önündəcə yaxşıdır. Deyir ki, soruş baş bilənlərindən ki, Fatimənin qəbri hardadır, qəbrini tapanda haqqı da tapacaqsan. Ağla baxasın. Yəni ki, Fatimənin qəbri ilə... O tapıb deyəm, ağladır. Yox, Fatimənin qəbri deyir. Yox, o tapıb deyəm, Hədisən qəbri ağladır. Onu 124 min peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem çıxır, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Başqa hansı peyğəmbərin qəbrini bilirsən? Bu nə sualdır? Fatimənin məndə bilir var. Yəni tarixdə elə bir şey. Yəni söhbət ondan gedmir, əxi. Söhbət ondan gedir. Gör, ağıllar haqqı bunları belə öyrəndilər ki, tarixdə əhlibiyyətə zülm edilir. Əslində, əxi, Mahmud Şakir, rahmetullah, bu barədə gözəl yazısı var. Mahmud Şakir kimdir, birinci deyim. Əhməd Şakirin qardaşıdır, Əhməd Şakir hədisçidir. Mahmud Şakir də tarixçidir, hətta Ər-Riyadda tarix fakültəsində dərs deyənlərdən idi. Vəfat edib ki, Mahmud Şakir. Kitab var, Peyğəmbərin sirəsi, 4 xəlifənin həyatı, sonra 100-ə yaxın sahabənin həyatı, Peyğəmbərlərin həyatı, yəni sırf tarixçidir. Adı nədir? Mahmud Şakir. Onun kitablarında bu məsələ oxuya bilərsiniz rahat. Onlar belə çatdırıblar ki, tarixdə xüsusən də Əməvilərin vaxtında və biraz da Abbasilərin vaxtında Əhl-Beytə zülm edilir. Bu yalandır. Və gətirirlər ki, Əhl-Beytdən filan kəsi, məsələn, İmam Rəzanın filan kəsi zindana basıblar, məsələn, Hüseyni şeydə öldürüblər, Kərbalada öldürüblər, belə. Əslində belə deyil, axı. Əslində burada söhbət Əhl-Beytdən olub Əhl-Beytdən olmamaq söhbəti deyil. Əslində söhbət xəlifəyə qarşı çıxıb-çıxmamaq söhbətdir. Dəxli yoxdur. Eğer biri çıxıbsa və etiraz edibsə və ondan gələn təklifi rədd edibsə, qəbul etmirsə nəyəsə, elə lord illər. Xilafətlə problemi olubsa, olub kimlədə. İstəyir əhl-i beytdən olsun, istəyir əhl-i beytdən olmasın. Əgər bir problem olmayıbsa, türmədə olmuyor. İstəyir əhl-i beytdən olsun, istəyir əhl-i beytdən olmasın. Bu hər iki tərəfdən də var. Məsələn, misal, tutaq ki, Hüseyin şəhid edildi, niyə görə? Çıxmışdı. Buna görə. Yaxşı. Sonra, Zeyd. Zeyd. Zeyd İbn Ali. Muhammed Bakir'in qardaşı. O kez bunların dedikleri 12 imamdan deyil. Zeydilər o imamdır. O da şəhid elədilər. Şübhəli o da Allahlar. O da qarşı çıxmışdı xilafətə. Fikir ver ha. Cəfər Sadiq. Türmə üzü görür. Muhammed Bakir türmə üzü görür. Niyə görə türmə üzü görmüyor? Məsciddə də rahat şəkildə elimində heç bir problem olmuyor. Çünki xilafət necə problem olmuyor. İndi bunun əksini əhl-i beyt olmayanlar. Yəni əhl-i beytin içərisində belə də olub, belə də olub. Problem əhl-i beytdən olmaq söhbəti deyil. Sən də çıx əhl-i beytdən qırağa. Şafi, hələ heç mən qırağa çıxmıram. Şafi, Malik, Abu Hanifə, Əhməd. Dördü də türmə üzvü. Hansı əhl-i beytdən? Bir dənə Şafi haşimlərdən olub. Əhl-i beyt haşimlərdəndir. Əhməd Həmbəl, vaxşı. Qalanları, hamısı. Biri xəlifənin təklifini rədd edib, biri xəlifə... Xilafətlə problem. Heç biri də yaxşı, İmam Malik Mədinədə deyildi, Cəfər Sadiq Mədinədə deyildi. İmam Malik türmədə olanda Cəfər Sadiq məsciddə dəstəyirdi. Həmin dövrdə Abu Hanifə də Kufədə yaşayırdı. Abu Hanifə də türmədə sürüyəndə Cəfər Sadiq rahat məsciddə dərsini deyirdi. Heç ona toxunamıyordu. Söhbət. Əhl-i beytdən olub olmaq. Fəqət bunlar görürlər ki, əhl-i beytdən bəziləri var. Türmədə olub, bəzilə şəhid olub. O da gətirir yoxdur. O 12 imamdan da qırağa çıxır, hələ əhl-i beytdən. Heç əhl-i beyt olmayanları götürəli 4 məsəl imamdır. Hamısı türmədə olub da. Və ya əhl-i beytdən olsun və ya əhl-i beytdən olmasın. Xilafət heç bir problemi olmayanda heç bir problemi olmayıb. Yəni fəqət bunlar gör, əxir, məsələyə hansı prizmadan baxırlar. Onların baxdığı prizma budur. Əhl-i beytdir, əhl-i beyt. Əhl-i beytdirsə qutardı. Elə deyil axı. Cəfər Sadiqə niyə heç nə eləməyiblər? Muhammed Bakirə və onun atasına niyə heç nə olmuyor? Və əhl-i beytdən olmayan dediyim adamlar da qeyriləri. Niyə türmələrdə qalıb hətta türmədə ölür? Neçəsi türmədə ölür? Əhl-i sünnət imamları. Əhl-i beytdən deyil. Bir şey var, bu Abbasilər olur. Yəni, mən düşünürəm, hətta tarixə də düşkün baxmıyorlar. Abbasilər kimi nəsindir? Abbasın nəslindən gəlir. Abbasın nəslindən. Belə çıxır ki, onlar da əhl-i beytdir. Əhl-i beytdir, yaxı. Biz bilirik. Biz onlar sonra onlara türü verirlər. Bunlar gözləyirdilər ki, Abbasilər gələcək, hər şey yaxşı olacaq. Gördülər ki, heç nə yaxşı olmadı. Aydındır bundan aləmi də gözləyirdilər. Əslində belə götürəndə Abbasilər əmrlər heç bir pislik zədə olmadır. Əlhamdülillah, müsəlmanların xəlifələri olublar. Allah azə və kəllə hamısına rəhmət eləsin. Fəqət içlərində adil olanlar olur, zalim olanlar olur, mümin olur. Yəni, qardaş, necə hamı indi? Hamısı cənnətdən enən mələklər deyildi ki, adi bizim kimi cəmaatın içindən çıxanlar idi. Əlhamdülillah, onların sahəsində Azərbaycan fəth edildi. Bugün onların sahəsində biz Allahın içində müsəlmanıq. İslamı qanları ilə, canları ilə, malları ilə bütün dünyaya yayırdılar. Sən rafisi nə eləmişsən? Səfəvilər nə eləmişsiniz? Osmanlılar Avropa fəth edəndə gəlib arxadan zərbə. Sən indiyənəcən, sən şiyyət, sən Fatimi dövlət olsun misirdə, sən indiyənəcən neyləmsən? İslam üçün kafirə qarşı. Neyləmsən ondan danışın. Bu 14 əsrdə. Sən özün boxdaq nəsə danışın? Qardaş olar. Söhbət bundan gedir. Nə bir kafir diyarı fəth eləmsən? Nə bir müsəlman üstünə gələn kafir ordusunu geri oturtdurmusan? Əksi nə qədər istəyirsən? Ne demek istiyorsan? O Şeyhülislam İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh. Ona göre İbn Teymiyye Minhaj-ı Sünne'de bu Minhaj-ı Sünne yazıp var. İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh vaktinde Bağdat'a geldiler. Şiyelerin eliyle sattılar. Adları hatta məlumdur. Şiyelerin eliyle sattılar. Hansı ki o satan şiyeler var ha? Bugün şiye alimleri, şiye şairleri onları məhdiyirlər. Ve İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh deyir, bədbəxtsiz ona göre ki deyir. Deyir, hainliği elədilər. Mongol tatarlarına verdiler, onların deyir, istilasıyla ne kadar əhl-i beytdir həlak oldu. Ne kadar əhl-i beytin deyir, namusuna əl uzadıldı. Halda da deyir Əhl-i Beyt örmən. Deyir biz bunu deyir hər gün görürük. Xoş xoş da danışırız. Doğru kimdə onun içində? İmam sənəndən başqa kim sənətlərlə var? Sən imam ərdən. Qardaş hamısı nəsələr? Sən nəsələrdə? İmam Mehdi yoxsa İmam Mehdi. Qiyamətə yaxın gələcək, doğulacaq. Sən nəsindən olacaq? Yaşlı 11 imam ərdən. Hamısı nəsələrdə? İmam ərdən nəsələrdə kimsə var orada? Hamısı. Abi 11 nəfərdir. 11 nəfərdir. Yox, yox. Kimin qolmadı? Yox, bunlar Hüseynləndir. Hüseynin də, Hüseynin yalnız Farsdan olan, yerdəki ilk var Farsdan olan övladlarıdır. O, yox, dedim ki, Əhl-i Beyt ondan gedmir. Hətta, yox, yox, hətta buradan da gələnlər hamısını qəbulləmirlər. Məsələn, Həsəndən gələr. Yox, hətta Hüseyindən gələr. Həsəndən gələr. İmam verir, qəbul eləmir. Məsələn, tutaq ki, Muhammed Baqirin qardaşı Zeyd. Zeynul Abidin. Onlar Zeydi Əhl-i Beytdən qəbul eləmirlər, oradan Zeydilər çıxıb, o imam sayırlar. Bu tərəfdən Cafar, Sadiq və İsmail. Buradan İsmaillər çıxıb. O 11-ci yoxdur, Həsən Əsgər. O öləndən sonra 25-dən çox firqə çıxıb. Ümumiyyətlə, onlarda bir sənəcəkdir, axı, hər imam öləndə 20-30 dən firqə çıxır, hər imam öləndə çıxırdı. Bunlar hamısı tarixdə var, axı. Kitablar var, şiə firqələrinə dair, elə şiə alimlərinin özlərinin yazdığı, Nubəxtinin kitabı kimi, Firqü Şiə. Amma məsələ ondadır ki, onlardan bəziləri qalıb, Zeydilər kimi, hətta Yəməndə demək olar rəsmidir. İranda onlar, Yəməndə onlar rəsmidir, amma Bəziləri isə qalmıyor. İndi havasədə, o da sizin fikir olaraq qalırsa da belə bir məhsələb olaraq bir dövlətdə rəsmi qalmıyor. Amma bu firqələr olur. Və hətta Mufid, çox kümən ki, Şeyh Mufid, mən inşallah Şeyh Mufid deyil, imam 12, bunlarda bəzi hədislər var, imam 12 imamın adı ilə əlaqəli. Şeyh Mufid deyir ki, bir hədis yoxdur bizdə, yəni səhih. Yalan bilir, yəni 12 imamın adları ki var, təyin, bizə də səhiyyə belə bir hədis yoxdur, deyir ki, 12 imamın adına dair. Görünəlidir. Deyir, elə bu səbəbə görə də, deyir, bir imam ölən kimi, deyir, firqələr çıxırdı. Ona qədər deyir, biz şiələr, şiə firqələri, imamların adları və təyinində ixtilafa düşdülər. Aydındır. İmamların sayı və təyinində ixtilafa düşdülər. Ne biz gördüyümüz bu cəhərlər? Onun qardaşları. Aydındır. Sən radiyallahu anh, nəsindən soracaqsın? Əslində bu şiə firqələri var, axı. O zaman, o dövrdə çox olmuyor. Fəqət artıq o dövrdə, axı, o dövrdə, bilmirəm. O dövrdə, artıq, o dövrdə belə şiələrin çoxu yox idi. Var idisə də bu cür deyildi. Fəqət artıq başlamışdı onların adından hədis uydur. O var idi. Ona görə məsələn, İmam Buxari Cafar-ı Sadiqdən bir dənə də hədis nəqilləmir. Cafar-ı Sadiqdən bir dənə də hədis nəqilləmir. Niyə? Bu səbəb bu idi. Yəni o ondan hədis nəqilləyən, yəni adından hədis uyduran dəhşət idi. Artıq insan məcbur qalırdı ki, ümumiyyətlə Cafar-ı Sadiqin adı gələndə daha hədis qəbul eləməyəsən. Hədisi saxlayasan. Çünki yəni görməyin baxı şeyi. Var, söhbət Buxarıda, Müslimdə var, Cafar, Sadiq hədisdə. Məsələn, o Səqələyində də demişəm, o həc məsələsi var, həc. Bizdə İslamın rükunlarından biridir. Bizdə Əhlüsünnədə həcci tam təfərrüatı ilə şərhləyən bir hədis var. Çox hədislər var. Bir hədis var, həcci tam təfərrüatı ilə şərhləyir. Həmin hədis Səhih Müslimdə gəlir, Tirmizinə Sünəndə də gəlir. Deməli, İmam Müslim və İmam Tirmizi və qeyrləri bir ravidən, adil, siqə bir ravidən, o Cəfər Sadiqdən, o Muhammed Baqirdən, Muhammed Baqirdən, Cabir ibn Abdullahdan, o da Allah rəsuluna. Hədis Cəfər Sadiq və Muhammed Baqir sənədi ilə gəlir. Və həmin hədis bugün bizdə olan həccin fikri ki var, həmin hədisin üzərində qurulur. Yəni, xülasə, bugün biz həccimizi, həcc fikrini, Əhl-i Beytdən gələn hədisin üzərində vurmuşuq. Hatta Şeyh Albani'nin o hədisin şərhinə dair xüsusi kitabı var. Kitabın adı belədir ki, Cabir İbn Abdullahın nəqillədiyi həc hədisi. O hədis haqqında xüsusi kitab var. Və bugün, yəni biz həc, yəni Əhl-i Sünnətin hər milyonlarla həccə gedər, bu hədisə görə həccini edir. Yəni, həccimizin sənədi odur. Əhl-i Beytdən gəlir. Müslimdən. Fəqat sözüm odur ki, o qədər, o qədər, özü Əhl-i Beytdən bizə gələn səhih sənədlər nə qədər hamısı, hədislər nələrdir, siha haramdır, ayaqlar yıxılmalıdır. O dəfə Beyhəqqinin sünanın kubrasında Əhl-i Beytdən çox hədislər gəlir. Beyhəqi Şafinin tələbələrindəndir. Sünanın kubrası 25 minə yaxın hədislər. Elhamdülillah, xeyli hədis var, maşallah, çox şeydə toplayıb. Məsələn, o dəfə baxıram, namazda əlləri bağlamağa dair. Sənədlə əlini öz tələbəsindən gətirib. Əlini öz tələbəsindən gətirib. Yox, deyir, əli deyir, təkbir gətirdi, əllərini sinəsində bağladı, rukiyə gedənə zən əllərini açmadı. Əli Beytdən gəlib əlhamdülillah. Fəqat o qədər yalan yayılmışdı ki, o qədər. Artıq, xüsusən Cəfər adından. O da Küfəli, İmam Cəfər zərin Mədinədəndir. Küfəli ondan hədis nəqlidir. Oturub orada hədis nəqlidir ondan. Və hələ mən danışmıram təqiyyə məsələləri, şiələrin yalanlarından, mən belə şeylərdən, hələ mən danışıram o vaxtki şiələrdən. Qardaş, bunu mən danışmıram ki, bu gün oturmuşam burada, üstündən neçə 10 əsrdən artıq keçir, istədiyimi tutar ki, danışaram, danışmıram, bundan gedmir sözlər. Gel götürə Küfədə yaşayan alimləri, götürə bu Hənifəni, ilk şiəli məkanı Küfə, gör nə deyir bu adam, sözə baxır. Deyir, qabağa çıxan hər kəsdən hədis götürə bilərsən, elm ala bilərsən. Yolda istəyir süpürkəsi olsun, mən zərfatca bilərəm. Kimdən istəyirsən şiələrdən başqa? O da belədir, qabağa çıxan hər kəsdən hədis götürə bilərsən, elm ala bilərsən şiələrdən başqa. Hələ rafislərdən söhbət gedir, ha? İlk küfə şiələrindən, hələ babaqlarıdır. Onlardan başqa. Və sələbinə asılır. Deyir, çünki onlar, səbəbə bax, Deyir, çünki onlar birinci hədisi uydururlar, sonra uydurduqları hədis üzərində dinlərini qururlar. Uydurduqları ha? Birinci hədisi uydururlar, sonra uydurduqları hədis üzərində dinlərini... Təsəllə ki, bu abu havada əxil. Hamı Cafərin adından danışardı, hamı... Nə bilim, elə məsələlər var əxil burada. Yəni... Sən bir az çətin olacaqsın üçün, fəqət hədis elminə dair məsələlərdir. Çox qəribə məsələlərdir. Məsələn, bunların usul, usula dair olan hədisləri və s. Bir dənə, deyəsən, Qeyf ibn-i Səlim Əl-Hiləlidir, və yaxud Səlim ibn-i Qeyf Əl-Hiləlidir. Nəysə, xülasə, o olsun və ya başqaları, bunlar iddia ediblər ki, bunlar nə deyirlər? Bunlar deyirlər ki, əslində İmam Cafer Sadiqin zamanında və Muhammed Baqirin zamanında onun hədisləri, onun fətvaları, xüsusən də fətvaları yazılır. Təbii ki, biz deyək ki, hamının fətvaları, deyirlər ki, yoxdur, fəqət həmin fətvalar, həmin rəvayətlər bugün kitab-ül kəhsdədir və filan kitablardadır, sənəzdir. Yaxşı, həmin fətvaları yazan kim idi? Da ki, filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan kəs. Həmin filan kəsləri rəcal kitablarında baxırsan, hamısı küfürdə iddiamdır. Hətta usul var, əqidə. İmamdan birbaşa götürənlər iddiam edir küfürdə. Fəqət bu uzun mövzu, bu başqa mövzu. Bu mövzu ətrafında gərək vaxt gələr bir gün danışım. Yəni, bu təmiz ayrı bir mövzudur, bu mövzudur ümumiyyətlə hiç danışılmıyor. Kim iddia edir onları? Özləri yalnız iddiam, özləri rical kitablarında küfürdə iddiam. İndi çağırırlar iddiam edir. Yox, qədim hamız. Rical kitablarımız, rical kitablarımız qədim kitablar. Atırsan iddiam et, iddiam olunum hamızı, küfürdə var. Mənim olan küfürdən bir xəbərləri varmış. Axı, söhbət bir sənəsə gedir, axı. Məhzabı tavama verdən, yəhzabı. Axı, axı, axı, vallahi. Yəni, o mənə zəngiləyənə Dedim, mənə haqqıb bəllidir. Dedim, bildiyidin deyək, müzakirə eləyirdi. Bilmirəm, de, kim idi. Mənə elə gəldi ki, ərəb müzabın böyə danışıqından, dedim, məsəbini bilirdi yaxşı. Dedim, gel, araşdırmaq istəyir. Dedim ki, mən araşdırasam, sən deyənləri, ona müfidin bir-iki sözünü gətirdim. Səqələyinlə bağlı danışırdı. Hə, Səqələyinlə mənə sor. Gördüm, sual vermək istəyir Səqələyinlə. Dedim, bura bax, o hədis mənim dəllimdir sənə qarşı. Sənə nəhib etənə? Promo da belədir. Birdən o rast üzə çıxsa görsəsiniz. Dedim qarsana. Dedim Əhləbeytdə sənə o bugün kişiyə məsələn Əhləbeytdə nə əlaqəsi var? Bu hadisi Əhləbeyt hədisini mənim dəlilimdə sənə qarşı. Əlhamdülillah Əhləbeytdən götürmüşük etiqadımızı da. Çünki o da Əhləbeyt deyəndə doğrudan zarafat deyil axı. Əhləbeyt deyəndə həm gör Əhləbeytin adını gör, doğrudan axı baxıram. Əhləsünnətin kişiləri olub. Hələn bu cür fitnə Əhləbeytin adına yazılan bu cür yalanlar içərisində necə naqqaşını seçib Əhləbeytin belə dedi elmi mirasını qoruya biliblər. Əhləsünnə kitabı. Doğrudan böyük işdir. Sən o hədislərə baxsan axı. Ona görə Buxarının sözü var ki, deyir bir cahillərə görə hədis elminin işi bir kəhanətə, sehrə bənzəyir. Və deyir onların hədis üzərində işləməsi bir naqqaşın, bir zərgərin bir naxış vurmasına bənzəyir. Bir dəyərli qaş üzərində. Yəni dəqiqlik tələbdir. Doğru da əhlüsünnə görə. Çünki Əhləbeyt deyəndə tək bunların dediyi 12 nəfər nəzərdə tutulmur ki, sən təsəvvürlə ki, Əhləbeyt deyəndə Ayşə nəzərdə tutulur. Əhlüsünnədə axı Ayşədən 2000-dən artıq hədis gəlir. Əhləbeytdir də. Sonra Əhləbeyt deyəndə İbn Abbas nəzərdə tutulur. Fikirdir. Əhlüsünnə İbn Abbas Əhləbeytin elhamdülillah alimlərindəndir. İbn Abbasdan iki tərəfli əhlüsünnə elmini alıb. Bir hədis elmi cəhətindən 2000-ə yaxın hədis 2000-ə yaxın hədis İbn Abbasdan, bir də Quran təfsirində bəlkə 1000-dən artıq ayə təfsiri İbn Abbasdan. Elhamdülillah. Əliyə keçək. Əlidən sırf hələ təkcə Əlidən nəql olunan hədislər 500-dən artıqdır. Ömərlə Əlinin rəvayət edən hədislər Əhlüsünnə kitablarına eynidir. 500-dən artıq az hədis deyil axı. 500-dən artıq hədis az hədis deyil. Və başqalarından gələn hədislər, bir Allah deyirəm, nadir hədislər olur. Gör İmam Müslim o cür yalanlar içərisində necə naqqaşla səhih sənədlə seçib əlhəm də uravilərdən tapıb götürüb həmş hədisini. Bugün Cəfər Sadiq Muhammed Baqirdən nəqli ilə Cabr ibn Abdullahdan gələn Peyğəmbərin hədisi əsasını hədcimizə edirik. Bütün hədisi o hədisin içindədir. Və s. və ilə axır yəni. Çoxdur. Hamısı əlhəm də əhl-i beytdir. Və misallar həddindən az olsun. Sırf etiqada dair. Və əhl-i beytdən, hətta Səfələyində bəzilərini yazmışam, Tovqidə dair və s. əhl-i beytdən gələn bəzi hədisləri əhlüsünnə kitablarında misallarını gətirmişəm. Böyük şeydir. Amma sən gör, axı, o vaxtı nə qədər yalanlar atırlar üstlərinə. O qədər yalan şeylər rəvayət ediblər ki, artıq hədis əhli çəkinir. Məsələn, bu biz adi zamanımızı götürək. Məsələn, bir də adamı götürək. Məsələn, bir adamın adından hamı danışsa, bilinsə ki, hamı onun adından yalan danışır, artıq istəyir-istəyir insan ondan bir xəbər çatanda deyəcək, eşitmək istəmir. O saat şübhə altında. O saat ehtiyat bu tutacaqsan ki, qardaş, hamı bunun adından danışır. O da bilsə nə idi, axı? O da ki, o vaxtda Əhl-i Beytin, bir dənə bu yadda saxlayış, axı. Təbii ki, bizə görə Əhl-i Beyt məsum deyil, Əhl-i Beytin adından həmişə istifadə edirlər. Həm dini cəhətdən, həm siyasi cəhətdən. Çünki Əhl-i Beyt elə bizdə dilər, deyir, sarı sin. O incə bir şeydir, sarı sindir yəni. Əhl-i Beyt, Peyğəmbər ailəsi istifadə edirlər. Və bəzən də Əhl-i Beyt bunu allanırdı da. Məsələn, adi Kərbalada, Külfə əhli fikirdir, Yezidə Abdullah ibn Ömər biyyətləməmişdi. Kimin oğlu idi Ömərin? Abdullah ibn Zübeyr biyyətləməmişdi. Kimin oğlu idi Zübeyrin? Muhammed ibn Abu Bakr biyyətləməmişdi. Kimin oğlu idi Abu Bakr'ın? Hüseyin ibn Ali biyyətləməmişdi. Kimin oğlu idi əlinin? Dördü də bir yerdədir. Zübeyrin, Ömərin, Abu Bakr'ın əlidir. Gör ha. Deyirlər ki, düşmən oldular bunlar. Oğlanları bir yerdə. Neyse. Bundan danışmıram. Nə üçün Küfə əhli çağıranda Hüseyini çağırdı? Nə üçün Zübeyri çağırmadı? Abdullah ibn Ömər'i. Çünki Əhl-i Beytdir və Küfə əhli istifadə edirdi. Və ona görə fikirdir. Və Muhammed ibn və sonra deyirsə, Muhammed ibn Hənəfiyyə orada olur. Xulasa, yəni, qoymurlar Hüseyini gedməyə. Hüseyini qoymayanda görə nə deyirlər? Hətta bu nəhçül bala qədər var. Əlinin sözü ki, küfə əlində vəfa yoxdur. Tənimin küfə əlində. Onları arvat, sifət, zat, ilk şeylərini müsibət günə salır. Gör nə deyim? Nəhçül bala qədər? O da konkret də belə deyir, əlinin öz şeylərini müraciəti. Dəvlin, Allah öldürsün sizi, kaş görməyəydim sizi. Qadın sifətində olab da, kişi sifətində olub qadını oxşayanlar, bu belə-belə əli başlı sövmək olur. Həqiqətən də belə olur. Söhbət ondan gedir ki, axı, daimən istifadə edirlər, əhli edirlər. Hə, bu belə bir şey. Kişol, kişol, kişol. Yox, bu hüzbələrdə olan deyil. Diyor ki, bir adı vermədik. Bir dəfəndir hüzbələ şey tutulur, amma tamam bir dənə şəhsin söz deyilər. Ömürlə, ömürlə, insana dəkildi o, o qarışları bənə o artıqlarmışlar. Əli Rabdallah hanım onlara qarşı təhlədir. Hayır, hayır, dəhşət, dəhşət sözləri var. Yoxsa o sözləri oxusan, dəhşətdir. Bir də bu... Və xulası sözüm nədir? Əhl-i beytdən daim istifadə edirlər. Ona qədər fikir versən, Zübeyir, Abdullah ibn Zübeyir və Abdullah ibn Ömərdir, Hüseynə deyirdilər ki, gedmə, niyə görə səni kim çağırır? O kəslər ki, sən xatava da xəyanətlədilər, qardaşıma da xəyanətlədilər, Əliyə də xəyanətləmişdilər, Həsənə də xəyanətləmişdilər həmin küfə cəmatı, həmin şiələr, Hüseynə də xəyanətlədilər, sonra Zeyd, Zeyd ibn Əli, Muhammed Vazim qardaşı, ona da xəyanətlədilər, doyma belə olur. Və istifadə ediblər Əhl-i Beytin adından. Aydındır. Ona qədər və tarixdə hədis uydurma hərəkatı, hədis uydurma hərəkatı və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu demişdi olacaq. Bu təcrübə deyil. Allah Rəsul demişdi ki, mən kəzəbə aleyyim ma'ammidən zəliyyət bəvvə ənnə qa'dəhu minənlər. Kim mənim adıma yalandan hədis uydursa, yerini cəhənnəmdə hazırlasın və 70-dən çox yüzə yaxın sahabə nəqli bu hədisi. Bunlar demiş, söhbət odur ki, Peyğəmbərin adından deyiz hədis yox, deyil bunlarda. Hamısı Cafer Sadıqın bu oyuna yıxılır. Və bu özümün söhbətdir ki, axı. Bu özümün söhbətdir ki, adil insan üçün, düşünən insan üçün kifayətdir. Bax, Quran-ı Kerim deyir ki, Ati Allah və Ati o Rasul, Allaha və Rasuluna tabi ol. İndi ayələr demirəm, həddən artıq çoxdur, sadalmağa da ehtiyac yoxdur. Həmin ayələr Allaha və Rasuluna tabiçiliyi əmrləyir. Və heç o ailələr olmasın, aqil insan, yəni əqil, ağıl səndən bunu tələb edir ki, əqli cəhətdən, fitri cəhətdən insan bilir ki, bu dində şəri, yəni şəriət qoyan, hökm verən Allahın rəsulu idi. Allah Azəbə Kəllə buyurur, İnnə ənzəlnə iləykə zikrə litubeyyinə linnəs mənusilə iləyib biz sənə zikri, yəni sünnəti nazil etdik, onlara nazil olanı onu açıqlayasan deyə. Allah rəsulu açıqlayan idi. Bu Qur'anı insanlara. Ona qura Allah subhanahu da buyurur ki, mən yuti'ir rəsul, fəqət ətə Allah. Kim rəsula tabi olsa, Allah tabi olur. Və ona qura Allah subhanahu da deyir ki, ya yuhəlləzinə əmin, lə tüqəddimu beynə yədə illəhi və rəsul. Ey iman edənlər, Allahın və rəsulunun qabağına çıxmayın. Yəni, Allah və rəsulunun hükmünün qabağına söz gətirməyin. Başqasının kim olursa olsun. Yəni, mən bugün sənə deyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu sən belə deyib, sən üçün gecə aparsanız belə deyib. Sözüm onda deyil, sözüm onda deyil ki, axı. Aqil insan düşünür ki, gəl müqayisə edək. Qoyaq bura Əhl-i Sünnətin kitablarını, hədis kitablarını, Buxarini, Müslimi, qoyaq bura kitab-ı kəfini. Və qeysi. Əhl-i Sünnət kitablarında gələn hədislərin 99% Peyğəmbərdən nəql olan hədislər. Hələ, bax, hələ mən danışmıram səhidi-zəifliyidən. Çünki adi adam üçün deyəcək, mən nə bilmirəm, bu səhirdir, bu səhirdir. Mən bundan danışmıram. Adi belə məntiqlə danışıram, sadə məntiqlə. Gəl belə baxaq. Oxuyandan sonra ki, Quranda o cür ayələr var. Məntiq də bunu tələb edir ki, yəni belə deyir, sual deyirəm. Əli, namazı kimdən öyrəndi? Və salam, o kimdə hədc edib? Və salam, bu ayə kimə nazil olub? Əliyəvmə əkməltü ləkum dinəkum. Bugün sənin dinin tamamlandı. Allah Rasulunun sağlığında din tamamlanmış deyə yox. Qutardı. Bütün şəriyyətin əhkamları bəyan edilmiş deyə yox. İndi sabah birdən şiir kitabında oxsan ki, yox, din, imamlar nə tamamlandı, çaşma. Bizim şey deyərsən, çaşma, yəni belə bir şeyi rast gəlcəsən. Belə sabah rast gəlsən ki, imam, Peyğəmbərin qoyduğu hökmü nəsx eləyə bilər, hökmü aradan qaldıra bilər. Belə şeyləri gəlsən, de cümə məsələsi, cümə. Cümə Quran ayəsi ilə, Peyğəmbərin hədisi ilə əmr edinib, İmam gəlib, Mehdi nəsx eləyib, deyib ki, mən gələnəcə. İmam, kim deyir Peyğəmbərin qoyduğu hökmü nəsx eləsin? Yəni, bu şeyləri deyən, bu şeyləri görsə. Yəni, çaşım zədiləmək ki, o, bu nədir? Xülasə, bizim inancımız budur, Əliyyəm Əkməlisin, din Allah arasında tamamlanır. Bunlara görə din imamlarla tamamlanır. Yəni, din naqisdir, imamlar tamamlayır. Peyğəmbərin qoyduğu hökmü imam ləğv eləyə bilər, ləğv elədiyini o qoya bilər, kəs necə istəyir, özü bilər. Biz bunları kimdən? Bizə görə din tamamlanır, yaxşı. Din tamamlanırsa, hər şeydə Allah Rəsulundan götürür. Hər şey. Və dəlil Quran. Quran dəlil niyə qoyur? Quran deyir ki, əqimus salat, namaz qıl. Necə əməl deyiblər? Peyğəmbər izah edir. Bunlar qılıblar, namaz qılmayıblar. Ramazanda oruç tutmayıblar. Hə? Həcc ediblər, eləməyiblər. Ticarət, bütün etiqad, bütün şəriətin əhkamlarını icra ediblər. Allah üstünə öyrədib onlara. İstəyirsən, hədir. Namaz Cafer-i Sadiqdən başlamayıb ki. Sən mənə dəlil gətirsən ki, Cafer-i Sadiq. Cafer-i Sadiqdən o elə ki, namaz Cafer-i Sadiqdən. Sən iddia edirsən ki, din Cafer-lə başlayıb. Üstü de deyilmə. Deyəm. Din Cafer-lə başlamayıb. Din Allah arasında başlayıb. Ondan gətirmələr. Şirvin, hələ bu adi, sadə, hələ mən səhili, zəhili demirəm, bax. Adi məntiqlə danışıyorum, sadə məntiq. Əlifin də kitablarında 99% hədislər Allah arasındandır. Sizdə olanlar da ki, Qıqmıs samısı Cafer Sadıqın boğulundan. Adi məntiq. Hansı məqbuldur? Hələ mən səhili zəifliyindən danışmıram. Allah Rasulundan gələn, yoxsa Cafer Sadıqdan nəqil edilərdir. Hə, burada da başqa bir şey uydurublar. Çünki uydurmalıdırlar, axı bu, uyğun gəlsin nəyəsə. Hə, deyiblər ki, imamlardan nəqil olunan, elə peyğəmbərdən nəqil olunan şeydir. Dəlil. Dəlil. Qanlanacaq. Namaz Cafer Sadıq ilə başlayıb. Bəlkə də o kişi kitablarını İmam Cafer Sadıq yaratmaq. Hələ bunlar özləri yandırırlar. Görürlər ki, düz gəlmir bunlar. Yoxdur kitabları. Deyirlər ki, şey, yox, kitabları. Hələ özləri də. Axı, şurada Cafer Sadıq ilə gedir, axı. Əhl-i sünnətin çox imamları olur. Muhammed ibn Sirin, Hasan el-Basri, Abdurrahman el-Avzayi, Süfyan el-Səvri, Süfyan ibn Uyeynə, Abdullah ibn Mübarak, Abu Davud el-Tayyib, Qeyirləri, saymanı bitmək olmaz axı. Tabiyin əsbəyi salın Cafer Sadiqin vaxtında Muhammed Baqir, Cafer Sadiq, Zeydin Ali və qeyirləri. Hanı onların kitabları? Hanısı da müçtəyid olur? Bəd. Yoxdur. Onların fətvalarını bəzilər bizə gəlib çatıb əziz kitablarında. Və məsələn, biz bilirik ki, məsələn, tutaq ki, plan məsələdə Cafer Sadiqin rəyinə, plan ki, kim məsələ? Məsələn, dəvəti dəstanası pozar yox. Biridir ki, Cafer Sadiq bu məsələdə rəyinədir. Və ya Muhammed İbn Sirinin bu məsələdə rəyinədir. Haradan filan kitabda gəlib ondan. Amma onların fikri, fətvaları tam gəlib gəlmir. Kimlərin gəlib? Dörd imam. Ona qədər dörd məsəl deyilir. Tam fikirləri tələbələr tərəfindən qorunub, yazıya köçürülüb saxladığına qədər. Həm də özləri də kitab yazırlar axı. Şafin, öz, Əl-Ul, Ər-Rəsələ, İmam Malik, Vaddası, Sünnətlərdir. Oruna baxın. Ona qədər onlar gəlir. Yoxsa o birisilər də əlçinət imamıdır. Yəni, bizə Cafer Sadiqdən deyəndə, biz də deyirik, orada Muhammed İbn Sirin də var, Hasan el-Basri də var, Abdurrahman el-Avzay da var, Yəmənin alimi. Tutaq ki, Süfyan Savur var, Süfyan İbn Uyeyni var, qeyirlər var, bunlar da var. Mücahid var, Qatada var, Al-Qama var, Ata İbn Əbi Rabah var, qeyirlər var. Əlhəm də istər təfsir olsun, istər fikir məsələlər, istər etiqad və s. hamısından biz almışıq. Fəqət bizə nə çıxıbsa? İndi o dövr elə dövr olub ki, hamıya da məlumdur, yazılı dövr olmuyor, rəvayət dövr olub. Ona qədər çox şey yazıya köçülüb, sonra. Ona qədər, əlhamdülillah, nələr ki çatıb və biz bilirik ki, bu məsələ bunun rəyinədir. Əlhamdülillah ki, Allah subhanahu ta'ala izni ilə din qorunub. Din qorunub, yəni sən yaxşı, hansı aqil insan, bax, fikirdir. Mədinədə bax, bu Cafer Sadiqdir. Aqil, aqil insan. Hansını seçər? Mədinə, İmam Malik də Mədinədə, Cafer Sadiq də Mədinədə. Bizim bugün əlimizdə İmam Malikin müvəqqəti əsəri var ya? Var, qulaq asın. Bugün əlimizdə İmam Malikin müvəqqəti əsəri var, neçə cilddir? Minlərlə hədis var içində, əlhamdülillah. İmam Malik birbaşa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hədislər nəqlidir, yəni sənədlə. Və sənəddə də ki, ravilər çox azdır. Çünki dövr yaxın idi. 150-150. Məsələn, Abdullah ibn Ömər kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən ən çox hədis nəql edən 7 sahabədən idi. Abdullah ibn Ömər. Nafi kimdir? Nafi Abdullah ibn Ömərin qulluqçusu və Abdullah ibn Ömərin Peyğəmbərdən rəvayət elədiyi hədislərin əksəriyyətini rəvayətləyə tabi dostu yəni, nafi qulluqçusu nafi İmam Malik nafidən nafil görür, nafidən elm alır, nafidən hədis nəql edir. Muvatta da İmam Malikin İbn Ömərdən nəql edir, hədislər belədir. Malik, nafi, İbn Ömər Allah Rasulü qutardır. Burada bir də rahat var, o da nafi. İbn Ömər artıq sahabədir. Sənədə bax, Cəfər Sadiqin zamanında, indi mən hansını götürür? Eyni dövrdə yaşanır. İmam Malik kitabı var, sənəd dökülsə uzun deyil. Allah razı olsun, cəmi bir dənə ravi, yəni sahabə birbaşa Allah Rasulunu görüb. Ortada bir dənə ravi var, nafi. Malik nafidən İbn Ömər Allah Rasulu. Hətta itabi edəndə. Fikir verir. Hansını götürür? Birincisi İmam Cəfər Sadiqin zamanında yaşayıb Mədinədə. Kitabı da gəlib çatıb bizə. Sənədlə birbaşa Allah Rasulundan cəmi ortada bir ravi olmaqla hədis nəql edib, Allah Rasulunun elmini bizə çatdırır. Mən bunu qoyum qıraxa. Aqil insan görünəcək. Mən bunu qoyum qıraxa. Belə birbaşa Allah Rasulundan. Götürün bunu. Heç Cafer Sadiq də yazmayıb. Cafer Sadiqdən də 200 il, 300 il sonra ya 100 il, 150, 200 il sonra yaşayan biri tutaq ki, Muhammed Yaqub Əl-Küleyni. Peygamberden de yok. Cafer Sadiq'den güya ki o zındıq ravilerin vasıtasıyla hədis götürür. Biz bunlardan danışmıyor bana. Hani belə götürüyün. Mən hansını götürün? Birincisi hədislər Peygamberden deyil. Cafer Sadiq'de gəlir 90% ilişir. Yani şəriyyət qoya Allah arasından deyil. İkincisi de ki gör haça. Bir de var ki, hani Cafer Sadiq'in öz zamanında yaşayan İmam Malik ortada bir Rabbini biz Allah Rasulü'nün. Akıl insan için bu özü kifayet değil mükayet. Ve seçmeye ihtiyaç yoktur. Akıl insan anlıyor. Hem de yani özünü niye çalıştırırsın? Yani yani akıl insan, herkes akıl insan bir yanını biler ki, bir yanını biler ki, tabii ki senet ne kadar kısa, ne kadar itibarlı, birbaşa Allah Rasulü'nün. Bir de var ki, Hasan, o da kimlerin vasıtasıyla gör ki Cafer Sadiq'den, orada da ilişir kalır, heç ümumiyyətlə danışmağa ehtiyacı yoktur. Desin sonra dur iddia elə ki, mən dinimi Əhl-i Beyt'dən götürmüşüm. Ve yalancı diyor, dinimi Əhl-i Beyt'dən götürmüşüm. Ona göre deyən de deyirəm, axı, şəxsən mən özüm, elhamdülillah, sevinirəm ki, bunlar başlayıblar hədis elminə, üstə, vallahi, axı, vallahi deyirəm, bu kardeş, özümüz inşallah uzaq başı indi bilmirəm dedim bu gedişat necə olacaq 2 ilə 3 ilə 4 ilə bu sözü mən xatırlarsın inşallah bu proses onları görəcək sağ inşallah nəsərin dağılmasına aparacaq və salam inşallah fəqət dediyim oracan işdə Allahın mərcim şey eləsə tutma bilsə axı insanlar rəhbərlər yaz onları almaya çıxıb çıxıb axı bir də bir də belə başa bu Qum tələbələri ilə onda, ümumiyyətlə, var elm tələbələri ilə bəhs etməyə onda dəyməz axı. Çünki sən orada artıq qabağında nə biləcəksən ki, bu insan yalan deyir, nəsə doğru deyir. Çünki bu nə qədər sənə təqiyyə var axı. Bax, axı. Yəni, bunun səmiyyətinə inanmalı bir şey. Bir dənə səhər sözləyir. Bir dənə səhər sözləyir. Başa düşdüm. Oturun, Samin qardaşının Zülfüqarın elədiyi söhbəti bilən diqqətlə dinləyin. Və arada Zülfüqarın hərəkətlərinə, üz çizgilərinə, onun danışığına və metoduna, aktyorluğuna baxın. Görün bu insan necə çəkinir, vallahi, necə qorxur, necə çəkinir, sonra ikinci söhbətə də niyə gəlmədi, hamısı məlum şeylər də axı. Və axı, necə insan çıxa olar, bundan söhbət gedmir, bir şəxsdən gedmir, hamısından söhbət gedir. İnsan necə çıxa və deyə ki, bizim alimlər bunu demir. Bax axı, və bunlar nəsxitlər və söhbətini ki ortaya atır. Onu təhrif sayırlar. Bunlar özlərini bir adı bilirlər. Niyə bu? Adi bir misal deyim sənə. Faiz nə deyirəm, başa düşəsiz. Şiə alimləri 100%. O 100%-dan tutaq ki, 70%-ı deyib ki, Quran təhrif olunur. 30%-ı deyib ki, Quran təhrif olunmuyub. O 30%-ı ki, salamatda salamat qalanları, 30% ki, deyiblər Quran təhrif olunmuyor. Onlar deyiblər ki, Quranın nəsxinin üst növü var. Onlardan da biri tilavətin nəsxidir. Və qəbul edirlər tilavətin nəsxini. Usul kitablarında da bu var. Məsələn, Tusi təlif rədd edib, amma nəsx tilavə nə edib? Qəbul edib. Sən əgər tilavəsi nəsxini də Quranın təhrifi sayırsan da, sən öz başına oynasırsan, deməli 30% da qatdın təhrif deyənə sizdə bir dənə salamatda qalan adam olmadı. Çünki bunlar iddia ediblər ki, kim nəsxin tilavəti isə Quran təhrifidir. Onda elə çıxır ki, sizdə Quran təhrif olunmayıb deyən bir dənə alim qalın. 30 faiz o da ki, artıq bu. Hə? Başqa sözün Quranlıya deyil. Hə, həmin şey gəlir. Sözüm onda da ki, qardaşın söhbət deyək ki, söhbət. Ki, sən ki, insan söhbət deyir. Ya bunu bilirsən, şax deyir. Yəni, sən bilirsən, qardaş. Ən sadə, ən sıravi, ən sıravi kişiyə belə bilir ki, bunların əqdəsinə görə Quran təhriz Hətta, məsələn, nə qədər şiyələr olub, sonradan ki, tövbə edib, həmin haqqa gələndə, Onlar özləri etiraf edirlər ki, mən belə söhbətləndək. Deyir, vallahi, deyir, mənim yadımdadır, deyir. Məsciddə otururdu, məsciddə otururdu. Dərs alırdı. Şeyh Məşədi bizə deyirdi ki, əsl Quran məhdilər. İndi əlhəm də sələfi də, qardaş yadına salır o dövrləri. Deyir, indiyənə dən yadımdadır ki, biz belə etiqat deyirik. Amma deyir, fərqinə varmırdıq da ki, bu Quran tərifinə aparır. Elə odur, fərqinə varmırdıq. Fəqət bunu bilirdik ki, əsl Quran ondan. Ha, yəni, bunu sadə bir sıravçı da bilir. Sən bilmirsən ki, bu etiqat səndə var. Ona qədər təsəllü olur ki, çıxırsan və qabaq-qabaq oturub söhbət edirsən və inkar edirsən. Bilə-bilə ki, bu var. Ona qədər əhlüsünə var ki, malimlər bəyənmirsən. Cədəl eləməyi, cədəl mübahisə eləməyi. Yəni, necə mübahisə? Biri var ki, axı, elmisi o da. Biri var ki, oturub mübahisə eləməyi. Yəni, məqsədi mübahisədir. Məruf da belə dinləyəndə də görürsünüz. Məqsəd mübahisədir. Zəngili yalnız mübahisə eləməyə. Cədəlçidir. İxlasa yoxdur. İxlasdan danışmıyor. Heç. Təbii ki, problem də ondadır ki, ortada da çəkiyyə. Ona görə necə gəldi, nə gəldi danışır. Əksiz odur ki, o söhbətdə məğlub kimi çıxmasın. Nə hiləyə olur olsun, əl atsın, amma məğlub kimi çıxmasın. Orada məsələn, söhbət nədən gedir? Sən tutaq ki, orada qramatik cəhətdən ən iyidir, indidir, heç əlaqəsi yox deyir söz, adiyyəti yoxdur. Fəqət lazımdır axı danışmaq, söz atmaq ki, qoydurəm, yapmaq bilmir, hə? Hələ ondan deyirdi, hələ ondan. Burada söz verirlər ki, kimdə söhbət olsun, ondan da biz qeyərdən. Bilir, bilir. Cüdüsün soralı İrandan gəlir. Promo göndərmişdir, birində, burada zaten baxın. Xeyr, bir ala qardaşlar, o söhbət ki var, o söhbətə biri oturub adili ilə bilə baxar. Aydın ki, orada kim nə kündədir? Açıq aydın bilinir ki, bu adam aktiyonluq eləyir və qorxu çəkinir açıq aydın. Dəqiqədə bir arada durmaq danışmaq. Açıq aydın, açıq aydın bilinir. Orada, o problem orada nədir? Hədislər gətirilir, onu danışmıram, dəstərimdə bilmişim onu. Nəsqlavada, açıq aydır. Öz alimlərə etiraf edirlər, bu qadır ki, bəzi mayəsi yoxdur, əxi. Tulsi sən usulsun, deyib ki, nəsqin üstünü var, onlardan da biri tilavətin nəsqi, dəlil rəcm ayəsi. Özü dəlil gətirir. Özə, həmin Tulsi kitabında şərh edib Ömərin sözünü, deyib ki, açıq aydın, orada deyir, Ömər deyəndə ki, Qurana yazardım, yəni ki, Quranın haşiyyəsinə. Açıq aydın, Tulsi kitabında deyir. Yəni, sən mənə verdiyin sualı, sən alimin Tulsi özə cavablandırıb. İmkanlı edir. Özü qəbul edir tilavətin nəsrini. Söhbət Tusidən topdan gedir. Bunlar əlhəm də özləri yaxşı bilir. Və söhbət burada hədisdən gedir. Söhbət burada ondan gedir ki, bir dənə əhl-i sünnət alimi gətir, denən ki, denən ki, batılan əhl-i sünnət alimi deyib ki, Quran təhrif olunur. Bax gör, ona əhl-i sünnət təkbir edir, eləmirsin. Gətirə bilmirsin, yoxdur bir şey. Amma biz sənə hədis gətirmirik. Hədisə qalsa, Öz axtarmağa ehtiyac yoxdur, toplamağa da ehtiyac yoxdur. Çünki sən öz alimin Tusi toplayıb. Tusi o Nur Təbərsi. 8 alimdən biridir. Hələ ehtiyacı müalibdir. Nur Təbərsi Təsul Xitab kitabında bizim əvəlimizdə. Qədim alim. Bizim, yox, qədim müasir alim deyil. Dostan Esir alim. Bundan qabaq vəfatlı. Qədim də deyil. Fikir verin. Nuri Təbərsi. Nuri Təbərsi 8 alimdən biridir. Qədim də deyil. Müasirlərdən olur. bizə əziyyət də verməyib. Elhamdülillah, özü toplayıb qəşər o hadisə ramısını, Quran tərəfinə dair. Sonra ona ki, bəzi müstəyidlər rədd yazanda istədilər ki, dedilər, sən nəyinə dinləyib bizi baxdırdınız? Sonra ikinci bir dənə kitabı yazdı. Lirad an şübuhət fəsul xitab. Fəsul xitab kitabına şübhə edənlərə və ikinci bir kitabı yazdı. İkinci bir kitabı yazdı. Özünkilərə ikinci rədd yazdı. Allah ondan razı olsun demək var. Yox. Quran tərifinə etiqat edin. Quran tərifini sübut eləmək üçün kitab yazdı. Sübut eləmək üçün. Yəni sözüm nədir axı? Sözüm odur ki, biz hədisdən danışmırıq. Hədisə qalsa Nur Tabarsi cəmi deyib. Biz ondan dedik ki, get o kitabı al, kitabı oxu. Biz isə ondan danışmırıq. Və get öz kitablarımızda oxu, nə qədər istəyirsən. Biz ondan danışmırıq. Biz danışırıq alimlərin sözlərindən. Hədis demirik. Hədis deyirsən, uzaq bir şey deyirsən, hədis uydurmadır. Biz danışırıq sənin alimlərindən. Alimlərin necə etiqad edir buna? Və insanlar bu etiqadı bir götürüb, oradan bir kəlməni götürüb, buradan bir kəlməni götürüb. Əcaib bir dənə şey edir. Birincisi orada cinsi məqsədlərlə, şəhvətlə söhbətindən gedir, söhbət nədən gedir? Ümumiyyətlə, Saraqsa orada danışır birinci naməhrəmə baxmaq. Çünki məsələdir, gətirir rəyləri naməhrəmə baxmaq. Haramdır, sonra bəzi məsələlər müzakirə edir. Məsələn, naməhrəmə necə baxmaq? Məsələn, tutaq ki, paltarına, tutaq ki, naməhrəm gedib, elə paltarına baxırsan ki, nə yaxşı paltar, mən də sözümü alacağım. Sonra başlayır bunun şeylərlə müzakirə edir, eləyir, sonra keçir nəyə? Deyir, indi danışırıq, fikir verə, bax, sözünə bax, şəhvətə səbəb olmayan kiçik qız uşaqlarla. Nə dedi? Şəhvətə səbəb olmayan. Şəhvətə səbəb olmayan kiçik qız uşaqlarla. Gör nə deyir? Deyir, onları öpməkdə, baxa, demə, deyir cinsi məqsədlə. Şəhvətlə, söhbətə baxa, cinlərin qabağına bax. Vidu nə şəhvə? Şəhvətə səbəb olmayan kiçik qız uşaqları onları öpməkdə, onların bədəninə baxmaqda, toxunmaqda heç bir eyb yoxdur. Misal, yəni nə? Bu da elə Azərbaycan elə bünkər bizim panoramasına götürür. Bugün balaca bir qardaşın balaca bir qız uşaq var, götürmə olur deyəcək. Yəni, Saraqçı bunu deyir. Tutaq ki, 3 yaşında qız uşağı, 5 yaşında qız uşağı. Mən bugün onu öpə bilərəm, bilmərəm, bilərəm. Haram da haram deyil, haram deyil. Niyə görə? Özəlçı deyir. Deyir ki, bazı qız uşaqların bədəni övrət deyil. Deyir axı, şəhvədə səbəb olmayan qız uşaqları. O, bunu, sən gör bunu. Əslində, burada adı şeydə bunu hamı qəbul edir. Yəni, belə bir səmində, bugün adı Azərbaycanlının, əxi, bugün adı Azərbaycanlının bazı qız uşaqını öpməsindən gedir söhbət. Hələ həmin panikana bax, başa düşsəsin söhbət. Yəni, dediyi ki, səhifə var, amma dediyi söz orada yoxdur. Amma bu gör necə yazıb? Bu yazıb ki, cinsi məhsədlər... Fırat mıydı? Yox, orada. Fıratmaq şey yazıb. Qarlar, konkret yalan. Axıcan, fırat mıydı? Fırat mıydı? Konkret yalan. Fıratmaq başqa şeydir, axı. Bu yazıb ki, şəhvətə səbəb olmayan qız uşaqlarını öpmək, bizim şey. Və sonra özü açıqlayır. Çünki onların bədəni öbrət hökmündə deyil. Bu isə qönlə açıqlayır. Deyir ki, balaca uşaqları şəhvət qəst deyil öpməkdə. Sonra başqa şeylər deyil, deyil problemlər. Bu hara, bu hara. Yaşar rəbi. Və məsələn, başqa şey. Bu da misal deyil, deyil, lafadın olacaq. Deyir ki, danışır şeydən, yaxşı, yaxşı, qardaş, qutarmayın, ədə bundan deyil. Şey, öz kitablarında hədis gəlir, və sari şiada, pismisar və s. Öz kitablarında hədis gəlir, hədis yox, hədislər. Yaxşı, belə danışırsa, ey, yaxşı, biz də belə deyirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Asıq Hüseyinin qoşağını şeyindən öpdü. Belə bir hədislər gəlir öz kitablarında. Hətta bu hədis belə bizə görə problemin deyil. Baba da nəvəsinə məsələnir. Hətta bizə görə bu hədisdə də problemi yoxdur, belə götürsək. Amma biz bunu demirik, biz uşaq da, bazı uşaqda, misal üçün. Hə? Yəni, söhbət bundan gedir ki, öz kitablarından xəbəri yoxdur. Məsələn, bizdə şey tuturlar ki, Buxarədə gələn hədis var, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ayaq üstə öpüldü. Bir dəfə oldu, o da bir dəfə oldu. O da ki, səbəb oldu. Yəni, bizdə gəldi ki, zibilli. Nə qədər sən hədislər gətirərəm, bir halı ilə var, kitabı qadrı Cafer Sadiq bunu ayaq üstə və soruşurlar, deyil problem. Sən özündəkini soxmamsan. Aydındır. Və məsələn, misal gətirib orada ki, məsələn, bir qadın, bunu gətirirlər, hənəfi fikrindən bir qadın bir dəli ilə və bir ərkənliyi yaşına çatmayan oğlanla zinə etsə, onları zinəyə təhrik etsə, onların heç birisinə həcc cəzası düşmür. Heç birisinə həcc cəzası düşmür. Bu nədir? Deyir ki, buna baxın, fikra var. Deyir, necə heç birinə zinanın həcc cəzası niyə düşmür? Deyir ki, başı kəndir. Gedir sənə həmin yerə baxırsan, fikir ver, aqil insana hər şey düz deyir. Bu dediyi söz eyni ilə var orada. Amma qəsd başqa qəsddir. Sən qəsdə hasan başa düşürsən. Qəsdə o zaman başa düşə bilərsən ki, əlləzina hum an salatihim sahum, bunu versin, var o namaz qılınan halına. Sən bunu o zaman başa düşə bilərsən ki, fəvəllil müsallini, o zaman başa düşə bilərsən ki, ondan sonra kim olursan. Bu dediyi eyni ilə var həmin kitabdır. O zaman başa düşə bilərsən ki, həmin yeri tam mətni tam olsan. Deməli, Hənəfi məsələdə usul kitabında alim bu hədisi şərh edir. Hədis nədir? Üç şəxsin üzərindən qələm götürülür. Onlardan da ikisi kimdir? Ağlı başına gələnəcən, dəli, oyanacan, yatan, ərkənliyi yaşına çatanacan, uşaq. Deməli, ərkənliyi yaşına çatanacan, uşaq, ağlı başına gələnəcən, dəli, cavabdeh deyil etdiklərinə. Bu hədisi gətirir. Bu hədisin şərhində o hədisi sənə daha yaxşı izah eləmək üçün bu misal verir. Və deyir. Deyir ki, əgər qadın dəlini və ərkənliyi yaşmayan, yaşına çatmayan bir uşaqla zinəyə təhrik edəcək, onların heç birinə həcc cəzası düşmür. Heç birinə, yəni uşaqla dəliyə, qadına düşür. Bunu hardan götürdük hədisdə? Çünki bu sözü o hədisin şərhində deyir. Fikir verirsən, amma bu, onu elə, yəni bu söz var orada, amma sən deyən qəsd nə deyil? Ona qədər fikir verir, adam ortaya olmaq sədası hədsi yada düşür ki, utanmayandan sonra istəyir bir də. Fikirsə həyatı yoxdur, ona qədər yalan danışmağı da bizə qarşı halal bilirlər, ona qədər necə ki, halda almasınlar.